الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ سورة النَّبَأَ چهتی دوی امنم سورة عَمَّ دے حضر امنم یہ سورة تساؤل دے اوصل ورم نمی سورة معصرات مقی سورة مرسلات سرے مناسبت دا دے اول چغی کی اس بات تا قیامت شیو پشواہد سر المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا نصورت نبا کی اس بات کی پا زواجر سر اگر خلق لزورنور کی چیغید بعث نمنکر دی ادو امداؤ چی یوم الفصل یہ بیان کرو مکی سورہ مرسلات کی درید علیوت یوم الفصل ویلو سورة نبا اکبا اغسی زون ذکر کی چاگی کی مخ کی دی مشترکو ولی جدائی و فصل خوال رازی چی مخ کی بکی شریکتی فاغلس خبری با ذکر کی چی دنیا کی طول پاگی کی شریکو او قیامت کی جدا شو دریم اداو جمخ کی دلائل مختصر بیان شو دری عقلی دلائل خودی صورت کی لس بیانی تفصیل کی داوے سلورم داوے چی تا آیاتونو ترزی یو شانت دے اغا دلائل چی ذکر شیو سر مرسلات کی نوم پا دی ترس باندیو چی علم نحلک الاولین او علم نخلقکم من ماء مهین علم نجعل الارض کفاتا ادی سورت کی امدغا ترس دی علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا اغلس نعمتنا و دلیلنا قدی ترد باند بیان انزم داو چی جہنم و جنت بحث اکڑو سورہ مرسلات کی مختصر سورہ نبا کی بھائی داری و تفصیل کی اوش بگم داو جسنگا سوری مرسلات کی دیروز دا قیامت تا نم یقیو یوم الفصل سوری نبا کی با امورتا نم کی دی یوم الفصل واللسم آیات کی فین یوم الفصل کان میقاتا اوم داو چی صورت ورسلات ختم کو پدی فبی ای حدیث بعدو یومنون فقرآن باندی دی فاور نشو نرست بل سشتے جی پاگی یقینوشی فسور نبائی شورو کو دی پہ استحضا سرا چی ایمان روڑی ایمان نروڑی ٹوکے کئی تپو سنکی عمی تسا عن النبی العظیم دسشی تپو سن استعزا عن کئی جی کلبی کلبی اتم دا چلته صفات المتقين کلو په اخر کې جن المتقين في ظلال وعيون وفواكه اذيكي بوموي ان للمتقين مفازا حدائق وعنابا نحن داو چلتے ویلو دروز دا قیامت حیبت و حال جهازا يوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فدی روز بدی خبری نشکولی فدی صورت نبا کی بہوئی چیز سوک بنشکولی يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون اوری بنشی کولی بل داول اسم چه سور مرسلات کی آسمانون پا حق کی ویلیو کنا اذا السماع فرجت آسمانون بیو اوچوی زوره نبا کی وی چې وافته حاتس سماو نل سم کی وی فکانت ابوابا دروازه دروازه وشي ورجت معنی وکړه اوله کو پیرا کوزی کنه ته صورت دعوا ده زجر د پاره د منکرین او د باس څوک انکار کی بیا د ژوند دننه تعویذ پال اول کې ولا زور نور کی پینځه ویا تونه ته داوا ده ولای سایداز چې صورت کې پینځه خبرې دي اول زجر د پاره د منکرین او د باس پینزو آیاتونو کی چام آیت سآلون النبی العظیم الَّذی هم فی اختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون سخت دورنا اللہ وی پو بشی دویم ورپسی اغلس دنیاوی انعامات بیانی جداغی دو جنہ قیامت تا یوم الفصل ویده دی ولی فصل جدائی تا وی جدائی مخ کی شرکت واری کن دی پسو کی شرکو نا مسلمان او کافر یو بل سر دنیا کی پسو کی شرکو چل اللہ و قیامت کی جدا شو نو لس نعمتو نے ذکر کری چل اللہ علم نجال ارض محادا دویم والجبال اوتادا دریم خلقناکم ازواجا سلورم جعلنا نومکم سباتا پنزم جعلنا اللیل لباسا شپگم جعلنا النار معاشا اوم بنینا فوکم سبعا شدادا اتم جعلنا سراجا وحاجا نهم وانزلنا من المعصرات معا سجاجا او لسم لنخرج به جن حبا و نباتا و جنات الفافا دا لس نعمتنو دنیاوی انعامات چاگی که طول شریک دی ولی هر سوک دزمک نفید آخلی دا غرون نفید آخلی دا طول نعمتنو تحاصل لی ان یوم الفصل قیامت کی وجوداش تین عامات پا صرف مومنان تپاتش چلتا یہ او کافر وطن محرومش اگل بیس نعمت نی حاصل فربسی تخویب اخروی دغا سلس قسمہ یوم ان فغو بی السور فتاتونا افواجا وتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا درزید اخرت سزاگانی چه اللہ ولور کئی جزا من ربکا جزا وفاقا بشارت متقیان لذکر کئی اغام لسق قسم دے بشارت چه متقیان مخی خدوم رویلیو چن المتقینا فی ظلال و عیون و فواکه مما اشتهون خدل تحریر تفصیل کی ان للمتقین مفازا یوا حدائق و عنابا تری کواعب اترابا سلور و کاسا دهاقا انزو لا يسمعون فيها لغوا شبك ولا كذابا و جزا من ربك عطوان اتو رب السماوات والارض حسابا نه بی حساب دی بخشش دو بی حساب او ما بین عمر رحمان رحمان ذات قل دقل رحمت ندار سور کری دلسل الذکر جو ها اول کی پنزو آیاتن کی زواجر اب یار فسیلس انعامات دنیای یار فسیلس تخویفات اب یلس نعمتن ذ اخرت اشارت کی ذکر پر نہ سلور خبر اخلاص شو پنزم دار کی رد شفاعت قہری کی اس بات توحید کی په دې طریقہ چې قیامت کې وره شفاعت الله سره زور نکېږي یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن هغه د اجازت نه کګه مشرکان چوي هغه د زور شفاعت من اللہ وی دور شفاعت نشتا چیزی یعزتو کم نال بکی او تخویف اخروی باندی ختمی چین انظرناکم عذابا قریبا یوم انظر المرء ما قدمت یداه ویقول کافر یا لیتنی کنت ترابا اللہ وی دا سے بدبخت ہو چھو سی منی او دنیا کے نمال اللہ تاو تا دیر ہوئی چکو بیا جو اندون حق دے بیا عدب داوی چنا ڈکی شیئے خاوری شیئے بیا بسنگ جو اندی کی نو قیامت کے پخپل اقرارو کہا چھو گو رضاق جو اندی شو ما اخدا معنی مانلہ اچھے قیامت آغا حیبت ہوئی ننو وی بچی آلی تنی کنتو ترابا کہا چھے نوی جو اندے شوئے خاورے انو خباوا مالتا اقرارو کو خدلتا نکی اقرار دا قیامت خلاصا سورت پینز خبری ہوئی زجر امن کرینو دا باس دا پارا بیا بیا چھے نمانی تپو سنے شروع کری دی کلوی کلوی کلوی کلا سیعلمون ورگا پوہ بشی سمہ کلا ورگا زورنو سخت کلی اب یا لس انعامات دنیاوی یا لس تخویفات اخروی اب یا لس انعامات اخروی بشارت چوتوی او دعوی توحید ذکر کلا پرد شفاعت قہری سرا او ختم کو تخویف اخروی سرا ویقول الکافر دا چې وي وي